Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце ў эфіры «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас са зместам перадачы. Споўніўся год з дня адкрыцця ў цэнтры беларускай сталіцы кнігарні «Унескладовая». З гэтай нагоды ў нашай рубрыцы «Сам на сам з часам» актуальнае інтэрв'ю з арт-дырэктарам кнігарні пісьменнікам Паўлам Касцюкевічам. У кнігарні «Свабода» Хрысціна Лялько раскажа пра новую кнігу польскай паэткі, нобелеўскай лаўрэаткі Славы Шымборскай, а ў другой частцы «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Валянцінай Аксак і з яе аглядам вершаў на свабоду. Год таму ў цэнтры Менску адчынілася новая кнігарня з незвычайнай назвай «Унескладовая», якая паступова ператварылася ў папулярнае месца літаратурных сустрэчаў. Сёння ў нас у гасцях арт-дырэктар кнігарні, пісьменнік і перакладчык Павал Касцюкевіч. Павал, вітаю вас у доме літаратара. Адзін год для любой новай справы зусім не працяглы тэрмін, але за гэты час ваша кнігарня стала проста знакамітай. Скажыце, на якія крокі вам даводзіцца ісці, каб прывабліваць сабе ўсё новых і новых наведнікаў? Мы заўсёды глядзім на недапрацоўкі, на недаробкі. Тых, хто трэба, ведае, но мы б хацелі, каб ведалі тых, хто мог бы ведаць. Пакуль што ўсё ж такі это даволі вузкае кола, хто ходзіць да нас кнігарню, і вось мы зараз працуем над тым, каб пра нас даведаліся як мага больш людзей, тыя людзі, якія маглі бы адгарнуць беларускую кніжку і пачытаць яе, а не толькі тыя, якія ўжо любяць беларускую кніжку. Робім всякія акцыі, робім всякія правакацыі. Вот недавно зрабілі правакацыю такую, што Ігар Логвінаў з'язджае ў Арменію. Дапамагла наша Ніва. Насамрэч это быў галкіпер Шахцёра Бабруйскага, па-моему, мне здаецца, які з'ехаў у Арменію па кантракце. Вот мы зрабілі такую абвестку, это значна павысіла нашу наведвальнасць нашага жывога журнала. Вы больш так не палохайце сваіх кліентаў. Скажыце, як вы камплектуеце сваю кнігарню? З кім больш працуеце? З недзяржаўнымі, з дзяржаўнымі выдавецтвамі? Ці кантактуеце наўпрост з аўтарамі? Ведаеце, па-ўсякаму. І з дзяржаўнымі, і не з дзяржаўнымі, наўпрост з аўтарам, альбо наўпрост з яго агентам. Па-ўсякаму мы не абмяжоўваемся толькі нейкімі выдавецтвамі, не абмяжоўваемся сваімі кніжкамі ўласнага выдавецтва, выдавецтва Логвінаў. Канешне, заўсёды рады, калі да нас прынясуць і дзяржаўную кніжку, альбо каб гэта падыходзіла пад нашу канцэпцыю. Канцэпцыю беларускай кніжкі альбо проста цікавай кніжкі. Адзіны крытэр, каб была якасць. А хто вызначае, а суддзі хто, што гэтая кніга якасная, а гэта не вельмі? Вызначаю я, вызначаю Ігар Логвінаў, вызначаюць прадаўцы, якія кажуць, якія продажы і ў якіх таксама ёсць свой густ. Вызначаюць людзі, у нас жа ж публічнае месца, у нас пастаянна прыходзяць літаратары, пастаянна гуртуюцца і пастаянна раяць. Вы заінтрыгавалі нашых слухачоў словам «літаратурны агент». Скажыце, не ўжо прыйшлі часы, што і беларускія пісьменнікі, як ва ўсім свеце, маюць сваіх літаратурных агентаў? Ведаеце, у нас людзі не любяць называцца нейкімі пэўнымі імёнамі, в прынцыпе, фактычна, як ты з чалавекам працуеш, ты бачыш, што гэта абсалютна літаратурны агент, толькі сам ён сябе, і ён просіць цябе, каб ты яго не называў такім чынам. Але па сутнасці ён такім з'яўляецца. Так. А якія кнігі карыстаюцца ў вашай кнігарні найбольшым попытам? Кнігі па-беларуску. 80% у нас беларускіх кніжак, 70% кніжак па-беларуску. Найбольш чытаюць, мы недавно зрабілі топ-ліст паводле нашых продажаў. На першае месца за 10-ты год набраў Мікаэль Ніемі, што цікава, што наш сучаснік і не беларус. Это шведскі фін, які распавядае пра дзіцячыя свае прыгоды, і вось ён заняў першае месца. Найлепш купляюць гэтую кніжку. Шмат людзей прыходзяць і купляюць чыста кніжкі вельмі інтэлектуальныя, напрыклад, кніжка Вольгі Бабковай «І страхі, і цуды», што таксама не можа не цешыць. Павал, аднойчы, будучы на поўдні Францыі ў Марсель, я зайшоў мясцовую кнігарню, і што мяне там уразіла, дык гэта тое, што мноства маладых людзей сядзелі проста на падлозе і чыталі. Было нават складана прыйсці да патрэбнай паліцы. Ці няма ў вас падобнай практыкі? Калі чалавек не мае магчымасці купіць тую ці іншую кнігу, якія сёння не танныя, ці мае ён магчымасць дзесьці у вас там прытуліцца і пачытаць яе? Канешне, мы дзеля гэтага зрабілі кілімовае пакрыццё, но зараз мы разумеем, што ўсё ж такі трэба зважаць на клімат і на менталітэт беларусаў, што людзі ходзяць у кнігарню, яны больш скаваныя, што яны больш саромеюцца, хаця, в прынцыпе, у нас ёсць усе магчымасці сесці на падлогу, таму што ў нас кілімовае пакрыццё і пачытаць кніжку. Паставілі крэслы, усе магчымасці чытаць кніжкі, як гэта робіцца ў замежных еўрапейскіх еўрапейскіх краінах. Мы, конечно, не пераследуем і камерцыйныя мэты, но мы хочам, каб людзі прыходзілі і сядзелі. Менавіта эфект прысутнасці каб быў, што это абжытае месца. Павел, вось я успомніў, што Іван Бунін у дзённіках пісаў, што адзін з самых шчаслівых прыездаў у сваім жыцці ён перажыў тады, калі жыў у Палтаве і меў там свой невялічкі кніжны гандаль. На шыльдзе так і было напісана «Кнігарня Буніна». А як вы пачуваеце сябе на пасадзе арт-дырэктара кнігарні У? Ну, я думаю, што лепей, чым Бунін, таму што все падаткі плоціць уладальнік Ігар Логвінаў. Я все ж такі спажываю плён. Мне дастаюцца толькі сустрэчы з літаратарамі і правядзенне сустрэч літаратурных, ад якіх толькі, ну, з большага прыемнасці. Ну, можа быць, галавны боль. Асабліва любіць вашу кнігарню літаратурная моладзь, хоць імпрэзы вашы яны для ўсіх узростаў і на розныя тэмы. Прыкладам, адна з апошніх кніг бібліятэкі «Свабоды», беларуская «Атлянтыда» Вячаслава Ракіцкага, яна таксама прэзентавалася ў вас. Вось вы сказалі, што займаецеся акурат арганізацыяй гэтых імпрэзаў. Што трэба, каб пісьменнік змог зладзіць сустрэчу з чытачамі ў вашай кнігарні? Што ад яго трэба? Пазваніць кнігарню альбо пазваніць мне, і мы дамовімся. Заходзьце ў кнігарню Логвінаў альбо ў кнігарню Унескладовая. Яна знаходзіцца па адрасе праспект Незалежнасці 37А. Гэта за домам «Подзвіг народу» ў дварах. Арт-дырэктар кнігарні «Унескладовая» Павел Касцюкевіч быў гостем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У 1996 годзе вердыкт Нобелеўскага камітэту гучаў незвычайна. Прэмія прысуджалася польскай паэтцы Віславе Шымборскай за паэзію, якая з іранічнай дакладнасцю раскрывала законы біялогіі і гісторыі ў чалавечым жыцці. Ці ўдалося гэтую няпростую паэзію адэкватна перастварыць па-беларуску? Про гэта нам раскажа Хрысціна Лялько, дырэктар выдавецтва «Про Хрысто», дзе нядаўна пабачыў свет новы паэтычны зборнік Шымборскай у перакладзе Ніны Мацяш. Спадарня Хрысціна, вось ужо амаль 2 гады няма з намі Ніны Мацяш, а кнігі яе працягваюць выходзіць. Як гэты пераклад Віславы Шымборскай трапіў у ваша выдавецтва? Гэты пераклад трапіў у наша выдавецтва незадоўга да Нінага адыходу ў вечнасць. Это быў 2008 год. Мы прачыталі, это была восень 2008 года, калі дакладней. Чыталі гэты пераклад. Ён здаўся вельмі таленавітым. Вершы Віславы Шымборскай загучалі вельмі натуральна па-беларуску. І захацелася натуральна выдаць гэтую кніжачку. Ну, але як у нас бывае з нашай бядотаю, не было за што на пачатку. Пакуль шукаліся грошы, на жаль, Ніна адышла з гэтага свету. І нарэшце ўсё закончылася добра. Былі знойдзены грошы на выданне, і кніжка з'явілася. Гэта ўже трэцяя кніга Віславы Шымборскай па-беларуску. Першая «Свет варты вяртання» выйшла яшчэ ў 1991 годзе. Другая «Хвіля» у 2005. І вось яшчэ адна «Двукроп'я». Не кожнаму замежнаму класіку так пашанцавала з выданнем на Беларусі. Чым Віслава Шымборская сёння можа быць цікавая беларускаму чытачу? Ведаеце, Міхась, мне здаецца, што паэзія Віславы Шымборскай не толькі на сённяшні час, яна як бы на ўсе часы. Ёсць такая паэзія, бывае такая паэзія, на шчасце, у нашым свеце, якая зразумелая ў любым часе і актуальная ў любым часе. І вось мне здаецца, што менавіта тыя экзістэнцыяльныя пытанні, якія Віслава Шымборская закранае ў сваёй паэзіі, тое, пра што яна гаворыць у сваіх вершах, яна гаворыць пра чалавека ў перспектыве яго існасці і над яго адзінотаю, тое, што блізкае кожнаму з нас, тое, што кожнага з нас кранае. Цікава, мне згадваецца, прачытала дзесьці у крытыкаў Віславы Шымборскай, у яе даследчыкаў яе творчасці, яны пішуць пра тое, што сваю трэцюю кнігу пасля ўзнагароджання Нобелю прэміі пані Віслава назвала «Тутай». Тут. Але першапачаткова яна хацела яе назваць «Шчагулы», «Падрабязнасці». І з такой іроніяй яна сказала, ну, я яе не назвала «Падрабязнасці», таму што уявіла, як нейкая пані Ікс гаворыць пану Ігрык. Ведаеш, я атрымаю ў руках падрабязнасці Віславы Шымборскай. Здавалася б, у такой глыбіннай, такой стрыманай паэткі ў яе вельмі шмат у той жа час такой тонкай вельмі іроніі. І гэта таксама вельмі прываблівае у яе паэзіі. Ведаю, спадарня Хрысціна, што вы выдатна ведаеце польскую мову і самі шмат перакладалі з яе. Як бы вы ацанілі пераклад, зроблены Нінай Мацяш? Ну, ведаеце, Міхась, калі ісці ад агульна вядомай думкі, што дрэнны пераклад гэта знішчаны, змарнаваны цуд, то добры пераклад гэта захаваны, беражліва перададзены нам, чытачам, цуд іншамоўнай паэзіі. Так вось, мне здаецца, што ў гэтым выпадку Ніна Мацяш нам здолела перадаць менавіта гэты цуд паэзіі Веславы Шымборскай. Вось яна напісала ў сваёй прадмове да гэтай кніжачкі, што паэзія Веславы Шымборскай гэта як бы эфект, стварае эфект калейдаскопа. У гэтым калейдаскопе менавіта відаць уся гэта экзістэнцыя чалавека. І Ніна здолела перадаць менавіта ўсе нюансы паэзіі Веславы Шымборскай, усю гэтую яе тонкасць, усе гэтыя паўтаны. Мы чытаем і адчуваем, што мы чытаем паэзію менавіта Веславы Шымборскай. У гэтым вот гэты цуд перададзенасці, цуд перакладу, які стварыла, здолела стварыць і падараваць нам Ніна Мацяш. Яна напісала, заканчваючы ту сваю прадмовачку, што двукроп'е – гэта абяцанне працягу. І вось гэтая кніжка, я думаю, што яна сталася для нас абяцаннем працягу, дыялогу менавіта не толькі з Веславай Шымборскай, але і самой перакладчыцай нашай незабыўнай Нінай Мацяш. Многія нашы выдаўцы, вельмі рэдка выдаючы замежных аўтараў, спасылаюцца на праблемы з аўтарскім правам. А як гэтую праблему палагодзілі вы? Гэта не шараговая паэтка, гэта лаўрэат Нобелеўскай прэміі. А яшчэ трэба ведаць, што пані Веслава, яна вядзе такі стыль жыцця даволі закрыты. Яна ўвогуле вельмі рэдка дае інтэрв'ю, вельмі рэдка з'яўляецца на нейкіх выступленнях. Гэта ўжо пасля таго, як яна ў 96-м годзе стала лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі, яна стала больш сустракацца з чытачамі, тут ўжо проста... Яна жыве, здаецца, ў Кракаве. У Кракаве. Гэта змушанасць ўжо была, але ўвогуле яна чалавек такі вельмі закрыты. І таму нам было складана выйсці на пані Веславу, каб атрымаць гэты дазвол. Але незадоўга да сваёй смерці, літаральна ў апошнім сваім лісце, Ніна напісала мне такія маленечкі, показала як бы такія ў лісце напрамачкі, праз каго можна выйсці на пані Веславу, таму што ў яе былі кантакты з гэтай паэткай, і менавіта з яе благаславення Ніна перакладала яе вершы. Вось. І таму мы ішлі па гэтых сцяжынках, паказаных Нінаю, і дайшлі да пані Веславы, якая нам ласкава згадзілася даць гэтае права на выданне. Гостей кнігарні «Свабоды» была Хрысціна Лялько, дырэктар выдавецтва «Про Хрысту», дзе нядаўна выйшла ў свет новая кніга польскай паэткі Веславы Шымборскай у перакладзе Ніны Мацяш. Вы слухаеце «Дом літаратара», я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся.